أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده آخر سفر لسما فتا ورونو پچیر نه هم پتکی موږ د دوژخ د لویواله حالات بیانول، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول مو وایه چې فرمایي خلق پر لپسې جهنم ته ور اچول کیږي، او دی دغه وایي آیا نور هم سته؟ نه ډکیږي، نور خلق هم غواړي. دا د جهنم لویوالی او پراخوالی دی چې په میلیاردو انسانانو نه ډکیږي، او دغه نارې وهي چې نور هم غواړم، تر څو چې رب عز وجل خپله پښه پکښې کښیږدي، جهنم سره راټول سي او وایي بس بس، ستا په عزت او ستا په کرم دغه کافي دی. ورونو، دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله خپل قدم په دوژخ کې کښیږدي، دا داسې خبره ده چې د هغه په حقیقت الله جل جلاله پوهیږي. او څوک وایي چې د دې څخه مقصد دا دی چې دوژخ ذلیله کړي، لکه یو څوک چې یو شی تر خپله پښه لاندې کښیږدي. او د عربو په ژبه کې د دوی دا عادت دی چې مثالونه په اعضاو یا اندامو سره راوړي، او مقصد یې د هغه اندام استعمالول نه وي، لکه د پښیمانه انسان د پاره چې وایي د پښیمانۍ ګوته یې چیچل، که څه هم هغه پښیمانه انسان ګوته نه وي چیچلې. نو دا د دوژخ لویوالی و، او دوژخ ډیر ژور دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې د یوه شي د لویدلو غږ یې واورېدی، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسو پوهیږئ چې دغه غږ د څه شي وو؟ وایي موږ وویل الله او رسول الله، ښه په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ډبره وه چې اویا کاله د مخه د جهنم اور ته غورځول سوې ده، او تر اوسه په اور کې په هوا تله، خو دغه اوس د اور پای ته ورسېدل. دا د دوژخ ژوروالی دی چې په اویا کاله یې ډبره پای ته رسیږي. او جهنم طبقې طبقې څو منزله دی، هر څونه چې کښته کیږي د اور شدت او حرارت یې زیاتیږي، او عذاب یې هم سختیږي. الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یعنی بشک منافقان د جهنم د اور په کښته طبقه یا کښته منزل کې دي، او هیڅکله به ته دوی لره کومک کوونکی نه کې پیدا چې دوی دې له عذابه څخه خلاص کې. منافقان هغه کسان دي چې په ظاهره اسلام او ایمان ښکاره کوي، او د ننه په زړو کې کفر وي او د کفارو دوستان وي. جهنم اوه دروازې لري. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي وان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الله جل جلاله ابلیس علیه لعنته خطاب کوي او ورته وایي بېشکه چې جهنم ستا د ټولو متابعت کوونکو د وعدې ځای د ورتک ځای دی. دغه جهنم لره اووه دروازې دي. د هرې دروازې د پاره به له دغو ګمراهانو څخه یوه برخه ویشل سوې او تعین سوې وي. د جهنم د دروازو په باره کې امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي، د جهنم دروازې څنګ پر څنګ یا بغل پر بغل نه دي، بلکې یوه پر بل سربیره دي. ځینې کسان په اوله دروازه وردنه ایستل کیږي او دالته پاته کیږي. ځینې کسان په دوهمه دروازه وردنه وزي او دالته پاته کیږي. پر دغه ترتیب هره ډله خپل منزل یا طبقې ته ننه ایستل کیږي او دغه ټولې طبقې ډکیږي. همدارنګه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي، د جهنم د اوو دروازو څخه د دوژخ اووه طبقې چې یوه پر بله سربیره دي مقصد دي، چې د هرې طبقې نوم په داسې ډول سره دي: جهنم، سعیر، لظه، حطمه، سقر، جحیم او هاویه. او جهنم لکه څرنګه چې یوې طبقې ته ویل کیږي ټولو طبقو ته هم ویل کیدلی سي. د دوژخ د دود او لمبو د ډیروالي او لویوالي حالات د دوژخ مالک او خالق الله جل جلاله بیانوي او په سورة الواقعه کې فرمایي: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. يعني څونه په بد حال کې دي اصحاب د چپه طرف په ګرم او تاوده اور کې به وي او په سوځونکو اوبو کې به وي او د دود په سایه کې به وي، د تور دود په سایه کې به وي چې دغه سایه به نه یخه وي او نه به عزت او راحت پکښې وي. هلته د کفارو دپاره سایه نسته بې له سایه څخه د دود او اور، چې هغه هم په آخري او انتهایي درجه کې ګرمه او توده ده. د دوژخ له اوره به تک تور دود یا لوګی پورته کیږي او کفار به د هغه دود تر سایه لاندې درول کیږي، چې هلته به نه جسماني او نه روحاني آرام او هوسایي وي. د دغې سایه او د هغې د تودواله او حرارت بیان الله جل جلاله کوي او په سورة المرسلات کې فرمایي: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر. يعني ذي ولارسي هغه سايته چې درې شاخه لري. حضرت قتاده رضي الله تعالى عنه او نور روایت کوي چې د قیامت په ورځ د دې دپاره چې پر کافرانو سایه جوړه سي د دوژخ له اوره یو دود لوګی راپورته کیږي، چې دغه دود وچی وي او پر درو حصو وویشل سي او پر هر منکر به له درو طرفو راپیچل سوی وي. یوه حصه به یې د سر له طرفه لکه چتری یا سایوان وي، بله حصه به یې له راسته طرفه وي او بله حصه به یې د چپه طرفه وي. د حساب تر آخره به کفار تر دغه سایه لاندې ولاړ وي. مګر دا څنګه سایه ده؟ د دغه سایه په باره کې الله جل جلاله فرمایي: نه به دغه سایه یخه وي او نه به د دوی څخه د اور لمبې دفعه کوي، نه به منع کوي. بې شکه چې هغه اور په داسې لویو بڅرکو ویشتل کوي چې هر یو یې لکه لوړ او لوی قصر ماڼۍ، او ګواکې هغه بڅرکې د ژړو یا تورو اوښانو قطار دی. دغه لوی بڅرکې به له دغه اوره پرله پسې راغورځول کیږي. نو دا به څونه شدید او تیز اور وي چې بڅرکې به یې دونه لوی وي لکه یوه لویه ماڼۍ یا لوی قصر، او داسې به پرله پسې وي لکه د اوښانو قطار. الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوژخانو حال بیان کړی او ښوولی دی او فرمایي: دغه دوژخان خپل ځان ته مشران او رهبران لري. دغه د دوژخانو مشران او رهبران څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خلق گمراهی تور بلل، خلق یې کفر او انحراب ته وربلل، او هغه کسان یې مشران دي چې په دنیا کې خلق و باطلو او فاسدو مذاهبو ته وربلل، خلق یې فساد او فجور ته وربلل. الله جل جلاله په سورة القصص کې فرمایي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، يعني او موږ په دنیا کې دوی د گمراهی پیشوایان رهبران ګرځولي وو چې دوی خپل تابعان په بدو عقیدو او بدو عملو ورته وربولي، او د قیامت په ورځ به د دوی کومک نه کیږي. او د دغو رهبرانو لوی مشر او زعیم ابلیس علیه لعنه دی. الله جل جلاله په سورة لقمان کې فرمایي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني کله چې دوی ته وویل سي چې متابعت وکي د هغه قرآن چې الله جل جلاله نازل کړی دی، دوی وایي یا بلکه موږ د هغه شي متابعت کوو چې زموږ پلرو هغه کارونه کول. الله جل جلاله فرمایي آیا دوی د خپلو پلرو متابعت کوي؟ که څه هم شیطان دوی د دوزخ د عذاب پر طرف بولي. بیا هم الله جل جلاله په سورة فاطر کې فرمایي ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، يعني بيشك شيطان ساس دشمن دي نو تاسه هم دی خپل دشمن و بولی، بيشك شيطان خپل دل داس کارو ته بولی چې دوی د دوزخ ملګری سي. نو شیطان د دوزخ د مشرانو او رهبرانو څخه دی، هم دارنګ د جهنم د رهبرانو څخه بل رهبر او زعیم فرعون دی. الله جل جلاله په سورة هود کې فرمایي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني د قیامت په ورځ به فرعون تر خپل قوم د مخسي نو داخل به کړي خپل قوم په اور کې، او د دوی د ورتلو بد ځای دی چې ور وستل سي دوی هغه اور ته. همدارنګه هغه فاجران د جهنم د رهبرانو څخه دي کم چې د کافرانو او مشرکانو سره ودونه کوي، که نارینه د کافر ښځې سره واده کوي او که ښځه د کافر نارینه سره واده کوي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني او ما په نکاح کوي مشرک شذي تر څو چې دوی ایمان راوړي، او خامخا مؤمنه منځه تر آزاد او اصل مشرک ش او بهتره ده، که څه هم دغه مشرک شذ تاسو ته شش کارسي او خشم وسي. او مسلمان شذي کافرانو ته په نکاح مور کوي تر څو چې دغه کافران ایمان راوړي، او خامخا مؤمن که څه هم رایي وي تر کافر آزاد سړي ښه او بهتر دی، که څه هم دغه کافر تاسو ته ښه ښکاره سي او خوښ مو سي. دغه کافران نور خلق په بد عقیده او بد عمل سره د دوزخ اور ته وربولي، او الله جل جلاله په خپل حکم او اراده سره خلق د جنت او مغفرت لوري ته وربولي، او الله جل جلاله خپل احکام خلق ته د دې لپاره بیانوي چې دوی پند او نصیحت حاصل کړي. یعنی که نارینه یا ښځه مشرک وي د هغه نکاح د مسلمان سره نه دروه، او که وروسته تر نکاح یو د زوجینو څخه مشرک سي نو پخوانی نکاح یې ماتیږي. مشرک هغه څوک دی چې بل څوک یا بل شی په علم په قدرت یا په یو بل صفت کې د الله جل جلاله مثل یا د هغه سره یو شی وبولي، یا یې د الله جل جلاله په مثل سره تعظیم وکړي، یا یې عبادت وکړي، یا یې اختیارداره وبولي او د هغه څخه خپل حاجت وغواړي. هو، د یهودي او نصراني ښځې سره د مسلمان نارینه نکاح روا ده، په دې شرط چې هغه ښځه به پر خپل دین قائمه وي، خپل نبی او خپل کتاب به مني، ملحدان او دهریان به نه وي. خو بدبختانه نن ورځ ډېر کتابیان د خپل دین څخه اوښتي دي، دهریان او ملحدان دي، چې د دهریانو او ملحدانو سره نه د مسلمان نکاح روا ده او نه د هغو په لاس د حلال سوي حیوان د غوښو خوړل روا دي. د آیات شریف خلاصه: د مسلمان نارینه نکاح د مشرکې ښځې سره تر هغو نه ده روا څو هغه ښځه مسلمانه نه سي، او مسلمانه مینځه تر کافرې ښځې ښه او بهتره ده، که څه هم دغه کافره ښځه آزاده مالداره د لویې کورنۍ څخه وي او ډېره ښکلې هم وي، او د دغه مال جمال او د کورنۍ په سبب ستاسې خوښه هم سي. همدارنګه د مسلمانې ښځې نکاح د مشرک نارینه سره منع او حرامه ده. مسلمان مریی تر مشرک آزاد ډېر ښه دی، که څه هم دغه مشرک آزاد خاندانی او محترم وي. د مال رتبې او شایست په اساس تاسې ته ښه او بهتر معلومیږي، خو بیا هم یو ادنا مسلمان تر ډېر اعلی مشرک افضل او اعلا دی. دغه د مشرک سره نکاح ولې حرامه ده؟ ځکه د کافر یا کافر سره ګډ ژوند کول، مینه او محبت درلودل، د هغو د باطلو خبرو اورېدل او د هغو غیر اسلامي کارو ته کتل د کفر او کفري اعمالو سره د مسلمان نفرت کموي یا لږوي، او د کفري اعمالو سره د مینې او میلان سبب ګرځي، چې د دغه کار آخر او انجام دوزخ دی. نو ځکه د مشرکانو او کافرانو سره نکاح تړل لویه ګناه ده، او له دغه کاره باید په ټینګه سره اجتناب او پرهیز وسي، او هر مسلمان باید حتما ځان له دغه قسمه نکاح څخه وساتي. هغه کارونه چې انسان ورته داخلوي، هغه ډیره لویه ګناه چې د هغې په کولو سره انسان خامخا ورته داخلیږي، هغه کفر او شرک دی. الله جل جلاله په سورة المؤمن کې فرمایي: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. یعنی بشک هغه کسان چې کافران سوی دي، کله چې دوی دوزخ ته داخل کړل سي، د ملائکو له طرفه پر ژغ کړل سي، خامخا قهر د الله پر تاسې ستاسې تر قهر د خپلو ځانو سره ډیر لوی دی. کله چې به تاسې ایمان ته وبلل سواست، او تاسې به کافران کېدلاست، د ایمانه به تښتېدلاست. بل هغه کار چې انسان اورته ورکشوي یا داخلوي، د فرائضو او شرعي امورو نه ادا کول دي. کله چې له دوژخیانو څخه مؤمنان پوښتنه وکړي: ما سلککم فی سقر، یعنی تاسې چشه یا کم عمل او کار دوژخ ته داخل کړی یاست؟ د دغې پوښتنې په جواب کې به دوژخیان وایي: لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. چې دا د سورة المدثر څو آیاتونه وه. یعنی دوژخیان وایي: موږ د لمونځ کوونکو څخه نه وو، لمونځ مو نه کاوه، او غریبانو ته مو خواړه نه ورکول. کله چې به په مجلس کې خبرې شروع سوې، موږ بې علمه خبرې کولې، عبث او بېهوده بیانونه به مو کول، او موږ به د قیامت ورځ درواغ بلل. بل هغه شی چې انسان ورته داخلوي، هغه د ضلالت او گمراهۍ د مشرانو، د فاسدو او باطلو مذهبو د رهبرانو اطاعت او فرمانبرداري ده، او هم د هغو حاکمانو اطاعت، ملګرتیا او طرفداري ده چې حکم یې په قرآن مجید او سنت مطهره سره نوی. الله جل جلاله په سورت حامیم السجده یا سورت فصلت کې فرمایي: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يعني مقرر كده مجد دويلر ملغرد شيطانان وسخه نو شايسته كده جد دويلر هغا كارونه چه پخوايا كده و یا یې تر دې وروسته کوي او ثابته سوې ده پر دوی خبره د عذاب د فیرانانو او انسانانو په هغو امتو کې چې تر دوی پخوا تیر سوي دي. بې شکه چې دوی په دواړو جهانو کې تاوانیان وه او هغه کسان چې کافران سوي دي د قرآن د ویلو په وخت کې وایي تاسې دغه قرآن ته غوږ منیسئ او غالمغال یا شورماشور جوړ کړئ شایي چې تاسې پر غالبه سئ. الله جل جلاله د دوی په باره کې فرمایي: نو خامخا به موږ په هغو کسانو چې کافران سوي دي سخت عذاب وسکو او خامخا به موږ دوی ته ډېره بده سزا د هغو اعمالو ورکو چې دوی کول. دغه سخت عذاب چې اور دی د الله جل جلاله د دشمنانو جزا ده. ستا دوی لره په دغه اور کې همیشنی کور د پاره د جزا په سبب د هغه چې دوی زموږ د آیاتو قرآن مجید څخه انکار کاوه. بیا هم الله جل جلاله د هغو کسانو په باره کې چې د ضلالت او گمراهۍ د مشرانو د فاسدو او باطلو مذهبو د رهبرانو او د هغو حاکمانو چې حکم یې په قرآن مجید او سنت مطهره سره نه وي اطاعت او فرمانبرداري کوي په سورة الأحزاب کې فرمایي: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. دوی به وایي: ای زموږ ربه، بې شکه موږ اطاعت کړی و د خپلو سردارانو او خپلو مشرانو، نو هغو زموږ څخه سمه لار ورکه کړه. بل هغه شی چې انسان ورته داخلوي کبر او لویی ده. الله جل جلاله فرمایي: والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. یعنی او هغه کسان چې زموږ آیاتونه درواغ بولي د هغو د قبلولو څخه کبر او سرکشي کوي همدغه کسان ملګری د دوژخ د اور دي. دوی بتل او همیشه په دغه اور کې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اور او جنت دلائل سره ویل. نو اور وویل: ما ته سرکشه او کبر کوونکي راوستل کیږي. جنت وویل: ما ته ضعیفه او مسکینان راوستل کیږي. نو الله جل جلاله دوژخ ته وفرمایل: ته زما عذاب یې، په تا سره هغه چا ته عذاب ورکوم چې زما خوښه وي. او جنت ته یې وفرمایل: ته زما رحمت یې، په تا سره پر هغه چا رحم کوم چې زما خوښه وي. او له تاسې څخه هر یوه ته د کیدل سته. دغه قول د جنت او دوژخ په ډکولو یا ډکېدلو سره الهي وعده ده. نو کبر او سرکشی د هغو اعمالو او کارو څخه دي چې انسان دوزخ ته داخلوي، او په همدغه معنا سره الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي: الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین، آیا نسته په جهنم کې د متکبرانو د پاره ځای؟ بلکې سته. نو کبر د هغو لویو عواملو او سببو څخه دی چې انسان جهنم ته داخلوي. اهل النار یا دوزخان ډیر دي، یا په بل عبارت داسې ډیر کارونه سته چې انسان دوزخ ته بیایي. هر هغه څوک چې د شیطان متابعت کوي هغه د دوزخ د ننوتلو مستحق او لائق دی. الله جل جلاله په سورة سبع کې فرمایي: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، يعني په تحقيق ابليس خپل ګمان پر دوی رښتیا وموند. هغه د ابليس ګمان پر دوی رښتیا سو، نو متابعت وکي دوی ټولو د دغه ابليس بیله یوې ډلې د مؤمنانو. ورونو، کله چې ابليس عليه اللعنه د سجدې د نه کولو په سبب وشړل سو، نو ده په اټکل سره وویل چې زه به د آدم علیه السلام اولاده ټوله دوزخ ته راکش کم بې له لږو کسانو. نو دلته د قیامت په ورځ د ابلیس هغه اټکل او ګمان رښتیا سو، ځکه ډیر خلق دوزخ ته ځي او لږ هغه مؤمنان دي چې د ضلالت او ګمراهۍ فجور او انحراف په مقابل کې ځانونه ټینګ کړل. خو الله جل جلاله د ابلیس علیه لعنه د خبرې په جواب کې ابلیس ته وعده ورکړل چې زه به خامخا په تا او ستا په اولاده او په هغو کسانو چې ستا متابعت یې کړی وي دوزخ ډک کم. الله جل جلاله په سورة صاد کې فرمایي: لأملأن جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، یعنی خامخا به ډک کم دوزخ په تا او ستا په اولاد او د انسانانو څخه په هغه چا چې ستا متابعت یې کړی وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، او زموږ په دمخني بحث کې هم ذکر سوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د قیامت په ورځ به الله جل جلاله وفرمایي: يا آدم، آدم عليه السلام بووايي لبيك وسعديك والخير في يديك. الله جل جلاله بوفرماي استاد أولادي سخد أور دلر وباس. آدم عليه السلام بووايي د أور دلر سوك أو سونجي د الله جل جلاله لطرف بوويلسي لهرو زرو نپرو سخ نسو ننوي نپره. د زرو نفرو څخه یو نفر له اوره خلاصیږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له هغو څخه وګرځوي چې له اوره نجات پیدا کوي. او د ښځو دپاره خاص تحذیر، اخطار او خاصه بیره راغلې ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ای د ښځو ډلې، خیرات او صدقه ورکوي، ما تاسی ولی دلست چې د دوزخانو ډیره حصه تاسی واست؟ شذو ویل: دا په څه سبب د دوزخ ډیره حصه موږ یو یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: تاسی لعنت ډیر وایاست او د نیکی څخه انکار کوي. د نیکی څخه انکار دادی چې هر وخت د خپل خاوند څخه خپا او ناراضه سي نو ورته وایي: تا هیڅکله زما سره ښه نه دي کړي، او داسې نورې خبرې. احسان او ښه ژوند یې ډېر ژر هیریږي یا یې قصدا هیروي چې دغه ته انکار پر نعمت وایي. دلته به د یوې خبرې رانقلول بې ځایه نه وي. هغه چې وایي ښځه دوه جیبه لري، یو یې راسته طرف ته دی او بل یې چپه طرف ته دی، که نیکي او احسان ورسره وکړي هغه د راسته طرف جیب ته اچوي، او که یې وخت غوښتنه ونه منې یا یو تکلیف ورکړي هغه د چپه طرف جیب ته اچوي. خو بدبختانه د راسته طرف جیب هغه چې ستا احسانونه ور اچوي سری یا سری دی. او د چپه طرف جیب هغه چې بدی یا ګیلې او تانې پکښې ساتي هغه مضبوطه ګنډلی دی. نو کله چې در سره خبرې سي د راسته طرف په جیب کې وګوري هیڅ نه وي پاته، ټولې نیکۍ او احسانونه لویدلی وي، او د چپه طرف جیب چې بدی یې ور اچولی دي ټولې یوه په یوه درته کښېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوژخیانو د قد او قامت دقیق وصف بیانوي چې د دوی لویواله به څونه وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل په اور کې د کافر د دوو اوژو منځ دونه لوی دی چې د تیز سپاره د پاره د درو ورځو د تګ لار ده. دا د کافر د بدن غټواله او لویواله دي. علما کرام وایي د کافر بدن د دې د پاره لویږي چې د بدن هر حصه یې د اور خوند پوره وګوري. همدارنګه د دوژخیانو مخان تک تور او تاریک وي. الله جل جلاله په سورت آل عمران کې فرمایي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني په هغه ورځ چې ځینې مخان سپین سي چې د مؤمنانو مخان دي، او ځینې مخان تور سي چې د کافرانو مخان دي، نو هغو کسانو لره به وویل سي چې مخان یې تور سوي دي، آیا تاسې پس له هغه څخه چې ایمان مو راوړي کافران سواست؟ یعنی پس له ایمان راوړلو مو د کفر عمل او کارونه کول، نو وڅکئ عذاب په سبب د دغه چې تاسې کافران کیدلاست. د کافرانو د تورو مخانو وصف او شکل الله جل جلاله راته بیانوي او په سورت یونس کې فرمایي كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني غواكي دا دوی مخان دا تاريك شپې په ټوټو سره پټ کړل سوي دي. دغه ګناهکاران د اور خاوندان یا ملګري دوژخیان دي. دوی په دغه اور کې تل اوسېدونکي دي. دوژخیانو ته تر فکر او خیال وړ عذابونه ورکول کیږي. تاسې ته معلومه ده چې الله جل جلاله واسع المغفره دی، غفور او رحیم دی، مګر دغه رنګه شدید العقاب او شدید العذاب هم دی. که یې د عذاب اراده وکړه نو د خلاصون او نجات لپاره ځای او لار نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری یې د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي د هغه دوژخي بیان راغلی دی کم چې تر ټولو دوژخیانو یې عذاب لږ او کم دی. نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې ویې فرمایل بېشکه هغه دوژخي چې د قیامت په ورځ یې تر ټولو دوژخیانو عذاب لږ او کم دی هغه سړی دی چې پر دوو تلو به یې دوې سکروټې پرتې وي، او له دغو سکروټو څخه به یې دماغ یا د سر مغزه داسې ایشي لکه دیګ یا ګډوه چې پر اور ایشي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې وساتي. دا د دوژخیانو هغه سپک عذاب دی چې د یوې سکروټې څخه د سر مغزه ایشي، نو د هغو کسانو به څه حال وي چې لوړ او کښته یې اور وي. الهي ته مو د دوژخ له هر عذابه وساتې. د دوژخانو خواړه او لباس، الله جل جلاله په قرآن کریم کې د دوژخیانو خواړه د چشلو شیان او لباس راته بیانوي، او رب عز وجل په سورت الغاشیه کې فرمایي ليس لهم طعام الا من ضريع. یعنی نبوي دوژخیانو لره خواړه مگر د اغزي لرونکي ترخې ونې څخه. په دوژخ کې یوه اغزي یا زوزان لرونکې ونه ده چې په خوند ډېره ترخه ده او بدخونده ده، او په تودواله یا ګرمواله تر اور توده ده چې ضریع ورته ویل کیږي. کله چې دوژخیان د لوږې څخه په عذاب سي نو نارې وهي وږي یو وږي یو، نو دغه د ذریع لونې څخه خواړه ورکول کیږي. په دوژخ کې یوه بله ونه هم د دوژخیانو د خوړو د پاره سته چې د هغې ونې څخه ډیرو لویو ګناهکارانو او کافرانو ته خواړه ورکول کیږي چې هغې ونې ته زقوم ویل کیږي. هو، دغه ونه د زقوم په نامه یادیږي، مګر د دنیا د زقوم سره په تریخواله او بدخوندي کې ډیر فرق لري. الله جل جلاله په سورت دخان کې فرمایي: ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. یعنی بشکه د زقوم د ونی میوه د ډیرو لویو ګناهکارانو او کافرانو خواړه دي، په مثل د ویلې کړسو مسو یا ژړو چې د کوپارو په نسو کې داسې ایشي لکه ایشیدلې اوبه چې خوټهارې کوي. الله جل جلاله به هغو ملایکو ته وفرمایي چې مجرمانو ته په عذاب ورکولو سره مکلف دي، دی ونیسي او د دوژخ منځ ته یې ورولي او بیا د پر سر ایشیدلې اوبه ورتوی کړي، او بیا به دغه مجرم کافر ته وویل سي: وڅکه دغه عذاب، بې شکه ته ستا په خیال لوی قوي مشر او عزتمن وې، بې شکه دغه عذاب هغه عذاب دی چې تاسې په هغه کې شک کاوه. همدارنګه الله جل جلاله د خپل کلام قرآن مجید په سورت صافات کې د جنت او د هغه د نعمتو صفت او بیان راته کړی دی، خو پس له هغه څخه چې د جنت تعریف راته وکړي او نعمتونه یې بیان کړي نو فرمایي: اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يعني آیا دغه د جنت نعمتونه ښه او بهتر دي چې څوک ورسي؟ که ونه د زقوم ښه ده، بې شکه موږ دغه ونه د ظالمانو د پاره عذاب ګرځولې ده، بې شکه دغه ونه د دوژخ پتل او پای کې راشنه کیږي. وږې یا واشکي د هغې ونې په بدرنګي او بدشکلي کې لکه د شیطانانو سرونه داسې دي. دغه دوژخیان خامخا له دغه ونې څخه د زقوم خوړونکي دي، او د لوږې په سبب له دغه زقومه خپل نسونه ډکوي. بیا بې شکه دوی ته د دغه زقوم پر خوړلو سربیره د ایشولو اوبو چښل دي. بیا پس له دغه خوړلو او چښلو د دوی ورتله رجوع به اورته وي. دوژخیان ولې له دغې ترخې ونې څخه خواړه خوري؟ دوی ډیر وږي وي، او د لوږې په سبب دغه بدخونده ګرم او ترخه خواړه وخوري. کله چې نسونه په دغو خوړو ډک سي نو اوبه غواړي چې د دغو خوړو جوش او ګرمي په کمه او لږ سي، خو د دوی له بدبخته بې له ایشولو اوبو نورې اوبه نسته. الله جل جلاله دغه د دوی حال بیانوي او په سورة الواقعه کې فرمایي: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. يعني بيانو بشكتاسي إيه قمراهانو درواغ وينكو خامخا د زقوم لونی څخه خورون کیاست او لدغی ونی څخه خپل نسونه د کوون کیاست او بیا پر دغه خورو د ایشول اوبو چشن کیاست او چشل بمو د هغه ډیرو توجو اوشانو په مثل وی هیم و هغه اوشته ویل کیږي چې په ډیره سخته ګرمي کې ډیرې ورځې اوبه نه وي چشلي او ډیر تږی وي کله چې پر اوبو پیښ سي نو اوبه چشي دونه اوبه وچشي چې مړ سي نو دوژخیان به هم دغه ایشولې اوبه په دغه قسم سره چشي خو د دوی دپاره مرګ نسته نو دغه خوړل او دغه چشل د قیامت په ورځ د کافرانو دپاره میلمستیا ده ورونو کله چې دغه کافران دغه تودې او ایشیدلې اوبه وچشي نو په دوی څه کوي حق سبحانه وتعالى په سورة محمد کې فرمایي وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم یعنی دغه جوش او ایشیدلې اوبه په وچشل سوې نو به د دوی کلمې ورپرې پرې کړي او مرګ نسته عذاب یې مستمر او پرله پسې دی په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال كد الزقوم يو ساسكي پا دي دنیا كي وسسيجي د طول دنیا پر اهل با د دوی جوان ترخ او خراب كي نو ده هغا چا با سحال وي چه خواره زقوم وي د دوجخان و ده خورو سخه يو هم غسلين دي غسلين د دوجخان و ده زخمو وينو او نووتا ويل كيجي حق سبحانه وتعالى په سورة الحاقه کې فرمایي فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون يعني نن ورځ دغه دوژخي کافر لره په دغه ځای کې دوست نسته چې عذاب ځینې لرې کړي او نسته دلره هیڅ خواړه چې وی خوري مګر غسلین د دوژخیانو د زخمو وینې او نوونه چې نه خوري دغه غفلین مګر ګناهکاران د دوژخیانو د خوړو څخه یو بل قسم خواړه هم سته چې غساق ورته ویل کیږي الله جل جلاله په سورت صاد کې فرمایي هذا فليذوقوه حميم وغساق یعنی عذاب د کافرانو دغه دی چې څکې دي دغه ایشیدلې اوبه او د دوژخیانو د زخمو بدبویه نهونه غسلین او غساق دواړه د دوژخیانو څخه هغه راتوی سوي نهونه او ژړې اوبه دي امام قرطبي رحمه الله وایي غسلین او غساق دواړه هغه نو او ژړې اوبه دي چې د دوژخیانو د پوستو او د زناکارانو د فرجو څخه راوځي دغه ذکر سوي شیان د دوژخیانو خواړه او چشل دي الله جل جلاله دې موږ او تاسې وساتي کله چې دوژخیان دغه غسلین او غساق وخوري نو نارې وهي او د باران غوښتنه کوي چې الهي باران را باندې واوروي نو باران پر اوري هغه د دوژخ موظفې ملایکې باران پر اوروي مګر د څه شي باران داسې ګرمې او تودې اوبه پر راتوی کې چې ایشي الله جل جلاله په سورة الکهف کې فرمایي و ان یستغیثو يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة يعني كچير دغه کافران د تندي او گرمي په سبب فرياد او د باران غشتنه وکي د دوی فرياد او غشتنه به د داسې اوبو په ورکولو قبول سي لکه مهل ویلي سوي مس یا د تیلو خټې چې ډامبر ورته وایي چې مخان به یې ورکبابوي دغه مهل د چشولو دپاره بد شی دی او دغه اور د اوسیدلو دپاره بد ځای دی همدارنګه حق سبحانه وتعالی په سورة ابراهیم کې فرمایي ویسقا من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ یعنی او په دغو دوژخیانو به د داسې اوبو څخه چشل وسي چې هغه به ویني او نوان سره ګډ وي او د نورو دوزخیانو د نسو او زخمو څخه به رابهیږي چې غړپ غړپ به په تکلیف سره چشي او دغه نوونه صدید به د ډیر تریخوالي او بدبویي په سبب په اسانی سره نسي چشلی او دوزخي ته به له هره طرفه سختۍ د مرګ راسي د مرګ حالات ورته پیښیږي د مرګ ټول سببونه ورته راځي مګر مرګ نسته چې د دغه تکالیفو څخه آرام او فارغ سي او د ده شا او مخته ډیر سخت عذابونه دي کافران په اور کې سوځي او کبابیږي کله چې پوره وسوځل سي کامل او سخت عذاب پر تیر سي بیا نو څه ورته پیښیږي الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما بشك هغه کسان چې زموږ پر آیاتو کافران او منکران سوي دي ژر به دوی اورته ننه باسو هر ځل چې یا هر وار چې د دوی پوست وسوځل سي موږ به یې دوی ته په بل نوی پوست وربدل کو چې پوست یې وسوځل سي بل نوی پوست په واغوستل سي دا د دې لپاره چې دوی تل او همیشه عذاب وسکي بې شکه چې الله جل جلاله ډیر قوي او د حکمت خاوند دی د دغه آیات شریف مفهوم او معنا ته خاصه توجه پکار ده دا د قرآن مجید اعجاز دی لطفا فتا واړوه